No, sí, clar, estan molt bons. Anem deixar... Sí, tu que n'has menjat, tu, eh? No, no, és que els he tastat perquè m'encanten, m'encanten. Però és que, clar, te'ls regalen i l'Ernest s'equivoca amb l'ingredient principal. Si antes hubiera conocido el Fort Mistral. Però dic, ja el de pinyons, no sigui que... Veig el de coca... Ai, perdona, el de coca. Epa! El de coco. Tu creus que és normal? És una confusió, és un lapsus. Pamellets de coca? No, és que... En què estaríeu pensant? Home, final... com et penses que ens animem tant cada matí? Va, no digueu aquestes tonteries. És que... Perdó. Calma, Albert Rivera. Què anava a dir? Llavors, el millor... L'MVP? L'MVP ha estat el Cazorla, que ha fet un gag, que és de com seria la ràdio feta amb locutors per intel·ligència artificial, i la veritat és que t'he de dir que m'he rigut, perquè per un moment he pensat que m'agradaria més que el vostre programa. M'he rigut, no, he rigut. En català es diu he rigut. Però el Toni parla... català antic. Perquè porta tota la vida fent ràdio, ja. És he rigut, fixa't, aquí la M cau, és he rigut. Quan vaig començar el versió, que no era versió RAC1, era versió original, tu no eres ni un espermatozou. Espermatozou. No, espermatozou o espermatozoide. És que m'és igual. El qual, lliçons... A la seva alçada i al seu nivell pot dir el que vulgui. Exacte. Ja està. Lliçons, l'ajustes, nen. I a més, tu, Ferrer, tampoc és que siguis el Pompeu Fabra. No, però l'he posat, l'he punit a puesto. La merda. Bueno, escolta, toquem el 2, marxem i tornarem demà. Demà, que serà ja dijous, amb... bueno, serà divendres. Tècnicament serà divendres. Per tant... Hòstia, moltes... demà és divendres, jo no vinc, perquè divendres és festiu. Fins dilluns, adeu! Ole! I avui, avui llavors era com juernes, no. Sí, és que és un embolic. Sí. No, demà tornem. Setmana curta, punt. Demà ja tornem. Jo he treballat per la demà. És que he fet lo de demà, ja. Ja has d'haver fet lo de demà. Va. Compte, demà a les 6, més i millor. Sergi Ferrer, tu fins dilluns, perquè demà aquest tio es veu que l'empresa li deu 50 dies. En sèrio, no? O sigui, no. És veritat que no ve? I demà s'agafa un cap de setmana. No vens demà? No el trobarem a faltar, no passa res. Sergi, molt, avui sí que ho has fet molt bé, però... Gràcies. Xavi, imprimeix el guió demà a primera hora. Quan? Sí, a quina hora prefereixes que t'enviï les fotos de l'esmorzar que portarà l'Ernest demà? Demà apago el mòbil. Sí. Nois, hem de marxar en algun moment. Sí, el Xavi Pardo, la Mònica Usart, també el Marc Lledó, que és l'estudiant en pràctiques, l'Anna Darby i el Xavi Cazorla, moltes gràcies. Adeu! Alan Lillo, agraïts com sempre, merci. Igualment. I a El Brusca, que siguis feliç i que tinguis un bon dimecres. A tu, panellet! Jo sóc el que més matina, Ernest Codina. Felicitats pel programa. Demà més i millor, bon dia, adeu! Fins dilluns, adeu! RAC 105. 1, 2, 3, 4. Siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca. Si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste del bar. Un bajón que no perdona y que no se quiere acabar. Que ya te olvidé. Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré. Quiero volverte a ver. Estar así no me gusta. No me gusta no tenerte. Mi corazón está débil, aunque yo me haga la fuerte. Sentí horrible.

El dilluns 4 de novembre, Mundo Deportivo celebra quarta gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Bimbo, Dazón, Renfe, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz. Elèctric. Híbrid endollable. Elèctric. Híbrid endollable. Híbrid endollable. Elèctric. Vinga, elèctric i híbrid endollable. Molt bé, tipus directe. Si et canvies a Línia Directa amb el teu cotxe elèctric o híbrid endollable, t'abaixem el preu de l'assegurança. Sí o sí. Truca. O vine directe. Truca. O vine directe. Truca. Vinga, deixa-ho estar, que s'acaba la falca. D'acord. Truca al 917-700-700 o vine directe a líniadirecta.com. The Weeknd, amb aquesta ens avança un nou àlbum que no sabem quan arribarà, encara no té data, hauria de ser abans d'acabar aquest 2024. I després del seu nou senzill, arriba per aquí Sam Smith, una veu que vam descobrir gràcies a aquest Stay With Me. Guess it's true, I'm not good at a one night stand, but I still need love cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, so emotional.

Jason Derulo. Aquesta és una de les cançons més importants de l'artista. Sona Want to Want Me a 2:02. I aquí arriba el gran reciclador de hits, David Guetta, que continua donant nova vida a autèntics himnes, en aquest cas dels 80, el clàssic Forever Young d'Alphaville, ara amb David Guetta i Ava Max. T'asseus a la teva butaca de cine i el teu pols s'accelera. S'apaga el llum i l'aventura t'atrapa. Voles, rius, crides, somies sense límits. Així és el cinema a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana gaudeix a Cinesa de Smile 2 i Venom, el último baile. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es. Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com. Sabem que sempre has volgut un Golf. Ara el pots tenir per 249 euros al mes amb una entrada de 3.000 euros. I a més, amb el manteniment inclòs. Atenció, perquè són unitats limitades. Corre a agafar el teu Golf. Vine a buscar a Vilamòbil, el teu concessionari Volkswagen a Reus, Tarragona, Vilafranca i Vilanova. Atenció, perquè són unitats limitades. Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia. Un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci. El dilluns 4 de novembre, Mundo Deportivo celebra quarta gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Bimbo, Dazón, Renfe, Hyundai, Estrella Damm, Sofascor i Allianz. Aquestes són les novetats de RAC 105. David Guetta i Ava Max versionen el clàssic d'Alphaville, Forever Young. També forma part de la teva música el nou èxit de Lady Gaga, This Is. I

que costi tant. No hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de valls, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, que em cremi. Fes-me creure en tot, sort en tinc de tu. Rec 105. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. From desire, mind and senses purified, free from desire, mind and senses purified, free from desire, mind and senses purified, free from desire. Na na na na na na na na na na. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner locked, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So never the right time, whenever you called. Went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, some can heal, but this wound. You know L'home més sexy del planeta. Aquest és el títol que la revista People ha otorgat aquest any a aquest que acabes d'escoltar. Harry Styles, Acid Wash, és el seu gran hit. Escolta, sabies que aquesta petita marca del parabrisa del cotxe pot suposar un trencament de la lluna a causa dels canvis de temperatura? Doncs amb Línia Directa pots solucionar-ho ràpidament. Sol·licita la reparació o substitució de llunes a través de l'aplicació o des del web i accedeix a centres especialitzats arreu d'Espanya. Canvia't a l'assegurança de cotxe de Línia Directa i, a més, te baixen el preu. Sí o sí. Truca al 917-700-700. 917-700-700 o ves directe a liniadirecta.com. Darrere s'imagina en fan la peli,

ven-t'ho a Wallapop i guanya diners. Wallapop, el que està fet, fet està. De totes les promocions que sentiràs de Crystal Box, aquesta és la més important. Amb la reparació o substitució del teu parabrisa, col·labores amb 4 euros en la recerca per curar el càncer juntament amb la Fundació Cris contra el càncer. Donar suport als cracs que investiguen la cura del càncer està a les nostres mans. Crystal Crack, Crystal Box. A Ous Roig, les nostres gallines van al seu aire. Van cap aquí, van cap allà, picotegen, juguen al pati, prenen el sol, xerren a l'ombra. Sí, sí, ben bé que fan el que volen. I això, vulguis o no, es nota. Ous Roig, en el teu aire, és un gust. Elèctric. Híbrid endollable. Elèctric. Híbrid endollable. Híbrid endollable. Elèctric. Vinga, elèctric i híbrid endollable. Molt bé, tipus directe. Si et canvies a línia directa amb el teu cotxe elèctric o híbrid endollable, t'abaixem el preu de l'assegurança. Sí o sí? Truca. O vine directe. Truca. O vine directe. Truca. Vinga, deixa-ho estar, que s'acaba la falca. D'acord. Truca al 917-700-700 o vine directe a líniadirecta.com. L'Alba publica Malèfica, el primer avançament del seu nou disc. Malèfica, una cançó que enganxa a la primera. L'Alba, una banda a tenir en compte del panorama musical català. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. RAC 105. Sabrina Carpenter, una de les cançons que sonarà l'any vinent al Primavera Sound. És un dels moments del cap de setmana, sens dubte, amb Espresso. La teva música. 12 del matí, 3 minuts. Què tal? Aquí seguim plegats en aquest matí del dimecres 30 d'octubre. Salutacions a l'Albert Buscarons, un dia més plegats a RAC 105, ara mateix, amb un dels números 1 més recents de Taylor Swift. Aquest és Anti-Hero. I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnight's become

around. La teva música. La ràdio dels teus artistes preferits. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the gosh sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, deep boys and boys. Shoot another shot to stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make an excuse, the stupid reason. Go home where you know. Well, go home where you know. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. Go home where you know. Well, go home where you know. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. Who cares? Who cares? It's a sexually explicit kind of love affair. And I cry. RAC 105. Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes, la que ens connecta a la nostra terra, Catalunya, els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura i jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya. Si pugéssim a Wallapop tot el que tenim guardat i no fem servir, podríem viure diverses generacions sense fabricar coses noves. Així que en comptes de guardar-ho tot sense pensar, ven-t'ho a Wallapop i guanya diners. Wallapop, el que està fet, fet està. Joana, et veig molt rejuvenida. Ai, nena, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com. Hola, sóc el tipus directe de Línia Directa i... Perdona, però aquí només hi ha un tipus directe. Ho sento, pensava que feia esta nit estava substituint. Ho entenc, però un tipus directe com jo no té substitució. El que sí que en té és el teu cotxe, perquè ara amb Línia Directa podràs tenir cotxe de substitució també per avaria. Ben dit, dic la locució final? Endavant. Canvia't a l'assegurança de cotxe de Línia Directa i t'abaixem el preu sí o sí. Truca al 917-700-700 o vine directe a lineadirecta.com. A Ous Roig, les nostres gallines van al seu aire. Van cap aquí, van cap allà, picotegen, juguen al pati, prenen el sol, xerren a l'ombra... Sí, sí, ben bé que fan el que volen. I això, vulguis o no, es nota. Ous Roig, en el teu aire, és un gust. Aquesta és Ana Mena fent sonar Madrid City, un altre dels seus hits imponents i importants aquí a RAC 105. Escolta, que amb l'assegurança de la llar de Línia Directa protegeixes el teu habitatge contra robatoris, danys per aigua i fenòmens atmosfèrics. A més, tindràs el servei de manteniment i, el millor de tot, estaràs protegit o protegida davant l'ocupació il·legal. Canvia't ara l'assegurança de la llar més completa i t'abaixem el preu, sí o sí. Truca al 917-700-700. 917-700-700 o ves directe a lineadirecta.com. El valor de ser directe. RAC 105. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you try to do to me? It's like we can't stop, we're animals. I'm going to get lost. You're like a drug that's killing me. I

night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. La da la da da la da la. La da da da di da da la da da da da la da la da da la da da. La da la da da da da da da. Aquesta és la cançó de Nicky Yor, es diu Sunroof. Un raig de llum que falta ens fa, perquè quin dia que tenim avui sobre Catalunya, eh? Està la cosa ben tapadota, i tant. Yeah, yeah. Sobre una castanyada i un Halloween, amb un temps bastant adient per l'època, no? Com havia passat els últims anys. Ara, David Guetta, un dels seus hits passats, ets Memories. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. Therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey, hey. Fa dies que et penso, ja fa dies que em rondes pel cap.